Die Herrlichkeit Gottes ist der Rahmen dieser Begebenheit, die wir jetzt vor uns haben. Chwała Boża stanowi ramę tego wydarzenia, które mamy przed sobą. In Vers 2 haben wir gesehen, dass dem Abraham der Gott der Herrlichkeit erschien. W wierszu drugim widzieliśmy, że Abrahamowi objawił się Bóg chwały. Aber in den Wegen Gottes ist jetzt ein wunderbarer Wechsel eingetreten. Ale w drogach Bożych teraz nastąpiła cudowna zmiana. Weil diese Herrlichkeit jetzt in Verbindung steht mit dem Sohn des Menschen. Ponieważ ta chwała teraz jest powiązana ze Synem Człowieczym. Wir singen in Deutschland in einem Lied, was wäre der Himmel ohne dich und alle Herrlichkeit. My w Niemczech śpiewamy w jednej pieśni, czymże byłoby niebo i z całą swoją chwałą bez Ciebie. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Bóg bowiem mieszka w świetle niedostępnym, w ciemności niedostępnej. Wir könnten im Himmel, wenn wir dort ankommen, nichts erkennen, weil wir Menschen sind. My w niebie, gdybyśmy tam teraz dotarli, to nie bylibyśmy w stanie niczego poznać, ponieważ jesteśmy ludźmi. Aber der Himmel ist geöffnet. Ale niebo jest otwarte. Die Zeitform, die hier gewählt ist, könnten wir auch so sagen, der Himmel ist geöffnet und er ist es immer noch. Ten forma czasowa, która tutaj jest ujęta, to jest, oznacza, że niebo zostało otworzone i wciąż jest otwarte. Wir können uns nicht mit Stephanus vergleichen. My nie możemy porównać się ze Szczepanem. Aber wenn wir mehr diese Sicht hätten. Ale gdybyśmy więcej mieli też takie spojrzenie. Wir sind, gehören zu den himmlischen. Ponieważ my należymy do tych niebiańskich. Und das ist jetzt das, was uns einfach glücklich machen darf, was uns beschäftigen darf. I to jest to, co może uczynić nas szczęśliwymi i czym możemy się teraz zajmować. Stephanus ist der einzige, der außerhalb der Evangelien diesen Titel des Herrn Jesus Sohn des Menschen benutzt. Stefan jest jedyną osobą poza Ewangeliami, który używa tytułu Syn Człowieczy względem Pana Jezusa. Wir können ihn einerseits mit der Erniedrigung des Herrn Jesus in Verbindung bringen. Z jednej strony możemy ten tytuł powiązać z uniżeniem Pana Jezusa. Aber er verbringt ihn jetzt besonders mit der Erhöhung des Herrn Jesus in Verbindung. Ale on teraz szczególnie wiąże ten tytuł z wywyższeniem Pana Jezusa. Er wird nur noch einmal erwähnt im Hebräerbrief in Kapitel 2, glaube ich, wo es ein Zitat aus dem Alten Testament ist. Tylko raz to jeszcze jest wymienione w Nowym Testamencie, to jest Hebrajczyków w drugim rozdziale, gdzie jest to cytatem z Starego Testamentu. Und das ist auch für den Juden und gerade für dieses Synedrium kein unbekanntes Thema. A to właśnie dla tych Żydów i tak samo i dla tej Rady Najwyższej to właśnie nie jest jakimś nieznanym tematem. Wir haben gestern gehört, dass die Psalmen immer in einer Reihe auftauchen. Wczoraj słyszeliśmy, że psalmy zawsze występują w pewnej kolejności. Und von Psalm 2 bis Psalm 8 finden wir eine Verbindung. I od psalmu 2 do 8 znajdujemy powiązanie. Und da sehen wir dann in Psalm 8, dass der Messias, der Sohn Gottes, Psalm 2, zum Sohn des Menschen wird. Kannst du den Satz bitte nochmal wiederholen? Da sehen wir im Psalm 2 den Sohn Gottes. I tam widzimy w Psalmie 2 Syna Bożego. Und er wird verworfen. Jest on odrzucony. Aber im Psalm 8 sehen wir dann, dass er der Sohn des Menschen ist. A w Psalmie 8 następnie widzimy, że jest on Synem Człowieczym. Also eine Sicht, die Stephanus hier hat, die uns eigentlich erst später in den Briefen durch die weiteren Gefäße offenbart wird. Więc jest to spojrzenie, które Stefan tutaj już ma, które dopiero później przez dalsze naczynia Boże jest nam w Nowym Testamencie rozwinięte, czy objawione. Noch eine Verbindung zu der Rede von Stephanus. Jeszcze pewne powiązanie do mowy Szczepana. Wir hatten gehört, dass er sagt von Gott, dass der Himmel ist mein Thron. Słyszeliśmy, że on powiedział o Bogu, że niebo jest jego tronem. Vers 49. 49 wiersz. Und jetzt sagt er, auf diesem Thron, zu Rechten Gottes. A teraz on mówi, że na tym tronie, po prawicy Bożej, sitzt der Sohn des Menschen. Że tam siedzi Syn Człowieczy. Und dieser Sohn des Menschen ist den, den wir erwarten. I ten Syn Człowieczy jest ten, czy tym, którego my oczekujemy. Jetzt gibt es noch ein besonderes Wort hier in diesem Satz, den Stephanus sagt. Tutaj jeszcze w tym zdaniu, które wypowiada Szczepan, jest szczególne słowo. Er sieht diesen Sohn des Menschen nicht sitzen, sondern stehen. On tego Syna Człowieczego nie widzi siedzącego, ale stojącego. Wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, dass der Jesus sich eigentlich erst gesetzt hat und jetzt kurz einmal aufgestanden ist. Es ist, glaube ich, nicht eine Aktivität hier jetzt gemeint. Nie możemy sobie tego tak wyobrazić, że najpierw Pan Jezus sobie usiadł, a teraz na chwilkę sobie wstał. To nie chodzi o jakąkolwiek aktywność w tym znaczeniu. Oder meinen, der Jesus hätte sich erst nach Apostelgeschichte 7 gesetzt. Albo że gdybyśmy myśleli, że dopiero po Dziejach Apostolskich 7 rozdziale Pan Jezus dopiero wtedy usiadł. Das ist nicht der Sinn des Wortes hier. To nie jest znaczenie tego słowa tutaj. Sondern ich glaube, wir können es in zwei Richtungen auslegen. Ale myślę, że możemy to w dwa kierunki, czy w dwojakie kierunki wyłożyć. In Apostelgeschichte 3 hatte Petrus gesagt, dass zwei Zeiten der Erquickung kommen würden. W wcześniejszym rozdziale Piotr powiedział, że nastąpią czasy odnowienia czy pocieszenia. Jak? Ochłody. Ich denke an Kapitel 3, Vers 19 und 20. Myślę o trzecim rozdziale, wierszu 19 i 20. Die Bereitschaft des Herrn Jesus für sein irdisches Volk zu kommen. Ta gotowość Pana Jezusa, aby przyjść do swojego ziemskiego ludu. Aber diese Möglichkeit hat dieses Volk abgelehnt. Ale tą możliwość ten lud odrzucił. Besser gesagt, wird es jetzt mit der Tötung von Stephanus oder der Ermordung endgültig ablehnen? Ale lepiej mówiąc, to akurat teraz się dokonuje, że oni ostatecznie rzeczywiście odrzucają to, czy jego. Und so steht der Jesus jetzt hier, mit Ehrfurcht gesprochen, bereit, seinen Diener aufzunehmen. Dlatego tak mówiąc z bojaźni, w bojaźni Pan Jezus jest gotów przyjąć swojego sługę do nieba. Der Jesus ist zurückgekehrt in den Himmel und von Gott begrüßt worden. Pan Jezus powrócił do nieba i tam został przez Boga przywitany. Und wenn wir an den Jesus glauben, a jeśli wierzymy w Pana Jezusa, werden wir einmal von ihm begrüßt werden. To i my również będziemy w pewnym momencie przez Boga przywitani. Möchten wir mehr in Verbindung mit der Zukunft, mit dem Himmel, mit dem Herrn Jesus leben? Abyśmy więcej żyli w powiązaniu z przyszłością, z niebem i z Panem Jezusem. Pięćdziesiąty piąty wiersz pokazuje umocnienie dla Szczepana. Jego spojrzenie kieruje się w niebo. Vers 55 zeigt uns die Stärkung eines Stephanus. Er blickt eben zum Himmel. I widzi chwałę Bożą oraz Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Er sieht die Herrlichkeit Gottes als auch Jesus zur Rechten Gottes stehen. Jest to wynik również tego, że zasłona została rozdarta i w tym obrazie to niebo dzisiaj dla człowieka jest otwarte. Das ist auch ein Ergebnis dessen, dass der Vorhang zerrissen wurde und in diesem Bild der Himmel heute für uns geöffnet ist. Pan Jezus stoi w tej gotowości jeszcze tu, aby ponownie stąpić na tą ziemię, i gdyby ten lud jako naród pokutował. Und der Jesus steht hier auch in, sozusagen in Bereitschaft, dieses Volk noch einmal, falls es wirklich Buße tun würde, es aufzunehmen oder anzunehmen. I 56. wiersz, zauważmy, on nie mówi o Jezusie, tylko właśnie, że widzi niebiosa otwarte i Syna Człowieczego. Und Vers 56, das, lasst uns das bemerken, hier steht auch nicht etwas von Jesus, sondern dass die Himmel geöffnet sind und dass der Sohn des Menschen dort steht. To świadectwo o Synu Człowieczym złożył Pan przed Synedrium, kiedy został osądzony i skazany na śmierć. Und dieses Zeugnis legte der Herr selbst ab vor dem Synedrium, als er dort verurteilt wurde zum Tod. Ten sam Ewangelista Łukasz, który opisuje, kiedy Pan Jezus stał przed Radą Najwyższą w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza. Dieser der Evangelist Lukas, der gleiche Schreiber ist, beschreibt das eben in Kapitel 22. W 69 wierszu 22 rozdziału Pan Jezus mówi: odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Vers 69 sagt der Jesus dort, dass von jetzt an der Sohn des Menschen zur Rechten Gottes sitzen wird. Tym samym widzimy, że tutaj jeszcze właśnie stoi w tej gotowości przyjścia. Wir sehen hier auch, dass sozusagen in dieser Bereitschaft des Kommens steht. Ale to, co Pan Jezus zapowiedział właśnie o Synu Człowieczym, co oni zaraz wywnioskowali, czy Ty jesteś Synem Bożym, pytając Go. Und das, was der Jesus aber da von dem Sohn des Menschen sprach, wo sie gleich drauf schlussfolgerten, bist du also der Sohn Gottes? To, co Pan Jezus zapowiedział, było też wypełnieniem psalmu, nie tylko właśnie oprócz tego, co już tutaj Burkhard wspomniał, ale również w psalmie 80 mamy o tym proroczo zapowiedziane. Was der Jesus gesagt hatte, war nicht nur eine Erfüllung des Psalmes, wovon Burkhard schon sprach, sondern auch von Psalm 80. 80, tak? Tak. W psalmie 80, psalm 80, w 18 wierszu czytamy, nie wiem, czy to jest ten sam w niemieckim będzie. Tak, tak. Vers 18. Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej. Deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten. Na Synu Człowieczym, któregoś sobie u nas jest wychował, ale powinno być umocnił. Auf dem Menschensohn, den du dir gestärkt hast. A więc widzimy, że ta zapowiedź już była właśnie w Starym Testamencie o Synu Człowieczym, tym, który nie miał na tej ziemi, gdzie by głowę skłonił. Wir sehen also, dass im Alten Testament schon diese Voraussage mit auf den Menschen, den Sohn des Menschen hier war, auf den, der hier nicht hatte, wo sein Haupt hinlegen konnte. Ten, który uniżył się i który przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Der sich selbst erniedrigte und kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. I ten teraz Syn Człowieczy, którego oni odrzucili. Dieser Sohn des Menschen, den sie verworfen haben, jest teraz poświadczony właśnie przez Szczepana, że stoi po prawicy Bożej. Von ihm wird bezeugt, dass jetzt zur Rechten Gottes steht. To jest też właśnie świadectwo Ducha Świętego, które Szczepan składa. Das ist ein Zeugnis des Heiligen Geistes, das hier Stephanus gibt. Ponieważ Duch Święty stąpił na tą ziemię jako wynik dzieła Pana Jezusa. Denn der Heilige Geist ist als Ergebnis des Werkes des Herrn Jesus auf diese Erde herabgestiegen. Tym samym poprzedził przyjście Pana Jezusa, zanim On wyjdzie jako arcykapłan ze świątyni. Und durch diese gleiche Tat hat auch das erneute Kommen des Herrn Jesus als Hohepriester aus dem Heiligtum herauskommend ist der Heilige Geist davor gekommen. Dla nas w czasie łaski to Duch Święty wyszedł jakby ze świątyni i stąpił na ziemię, utworzywszy zgromadzenie. Przepraszam, możesz trochę krócej zrobić tu głowę. Dla nas, żyjących w czasie łaski, Duch Święty stąpił na ziemię jako ten, który wyszedł ze świątyni, czyli wyszedł od Ojca, Pan go posłał, aby mogło... Musisz od początku, niestety, ja nie pojęłem, nie potrafię tego zapamiętać. Dla nas w obecnym czasie stąpił Duch Święty. Für uns ist der Heilige Geist hier herabgestiegen. On wyszedł jakby teraz ze świątyni dla nas. Er ist wie sozusagen aus dem Heiligtum für uns herausgekommen. Dla Izraela dopiero arcykapłan wyjdzie ze świątyni. Für Israel wird der Hohepriester erst aus dem Heiligtum herauskommen. Naturalnie jako Melchizedek. Und natürlich als der Melchizedek. Ale w tym czasie jeszcze on stoi po prawicy Bożej. Aber in der jetzigen Zeit steht noch zur Rechten Gottes.